reklamy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, pierwszy dzień kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wzywa do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, po tym gdy Rosja objęła w niej przewodnictwo. Mija 7 lat od wprowadzenia programu 500+. Była premier Beata Szydło powiedziała, że była to nieoceniona inwestycja w polskie rodziny. W tym serwisie powiemy także o wyjątkowym koncercie Nie zastąpi Ciebie nikt. Będzie to forma hołdu dla papieża Jana Pawła II w związku z rocznicą jego śmierci. Tego dnia chcemy powiedzieć światu i Polsce, że Jan Paweł II zawsze jednoczył Polaków. Prezydent Ukrainy wzywa do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że przewodnictwo Rosji w Radzie świadczy o całkowitym bankructwie tej instytucji. Dziś terrorystyczne państwo zaczęło przewodniczyć Radzie Bezpieczeństwa ONZ, przekonywał ukraiński przywódca w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Wczoraj rosyjska armia zabiła kolejne ukraińskie dziecko, 5-miesięcznego chłopca o imieniu Danyło z Awdijiwki w Donbasie. Jego rodzice są ranni. To jeden z wielu ataków artyleryjskich, jakie państwo terrorystyczne przeprowadza każdego dnia. Jednocześnie Rosja przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Trudno sobie wyobrazić coś, co bardziej świadczy o całkowitym bankructwie takich instytucji. Rosja przejęła dziś rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Moskwa jest stałym członkiem tej rady, obok Stanów Zjednoczonych, Chin, Wielkiej Brytanii i Francji. Od początku inwazji Kremla na Ukrainę w lutym ubiegłego roku ukraińskie władze wielokrotnie kwestionowały prawo Federacji Rosyjskiej do zasiadania w Radzie. To była najlepsza możliwa inwestycja w polskie rodziny. Tak o programie Rodzina 500+, mówi europoseł PiS-u, była premier Beata Szydło. Program wprowadzony przez jej ówczesny rząd obchodzi dziś 7. rocznicę funkcjonowania. Beata Szydło, która była gościem TVP Info, podkreśliła, że program miał aspekt nie tylko ekonomiczny, ale także godnościowy. Przywróciliśmy wielu rodzinom godność, poprawiliśmy ich sytuację materialną. To była inwestycja. To była inwestycja w dzieci, to była inwestycja w Polaków, w polskie rodziny. Najlepsza inwestycja, jaką mogliśmy zrobić. I zrobiliśmy po prostu to, czego inni nie chcieli lub czego nie potrafili. Więc ja jestem bardzo szczęśliwa, że 1 kwietnia kojarzy się dla mnie przede wszystkim właśnie z tym programem. Uważam, że to jest wielkie osiągnięcie i mam nadzieję, że ten program będzie dalej kontynuowany. Wsparcie w ramach programu otrzymuje dziś około 7 milionów dzieci. Nie zastąpi Ciebie nikt. Pod takim tytułem w Wadowicach odbędzie się jutro koncert z okazji 18. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Na wadowickim rynku wystąpią m.in. Edyta Górniak, Mateusz Żyłko, Alicja Węgorzewska czy Halina Mlynkowa. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły trwają ostatnie przygotowania do koncertu. Gotowa jest już scena, rozpoczynają się próby dźwiękowe, mówi burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński. To bardzo ważne dla nas wydarzenie, bardzo ważny dzień. Jak co roku Wadowice pokazują i wadowiczanie, że pamiętają. Całość uroczystości rozpocznie się od modlitwy. Tego dnia chcemy powiedzieć światu i Polsce, że święty Jan Paweł II zawsze jednoczył Polaków. Mamy świeżo w pamięci jego słowa, które wypowiedziane nie tylko w Wadowicach, ale we wszystkich miejscach spotkań z pielgrzymami w trakcie kolejnych wizyt do Polski. Słowa, które sprawiały, że byliśmy razem. Koncert Nie zastąpi Ciebie nikt rozpocznie się o godzinie 18. Wydarzenie będzie transmitowane przez Polskie Radio i Telewizję Polską. W niedzielę w wielu polskich miastach odbędą się także marsze papieskie. Relacje z tych wydarzeń w serwisach Trójki. Przez cały weekend odbywa się jarmark wielkanocny w pszczyńskim skansenie. To okazja do tego, by zrobić przedświąteczne zakupy. Jak mówi Marcela Grzywacz, rzeczniczka starostwa pszczyńskiego, mieszkańcy mogą kupić wiele lokalnych produktów. To właśnie w pszczyńskim skansenie lokalni producenci wyróżnieni certyfikatem lokalnej marki ziemi pszczyńskiej oferować będą certyfikowane produkty oraz wszystko to, co potrzebne jest na święta wielkanocne. Będzie można zaopatrzyć się w baranki wielkanocne, mazurki, baby i inne domowe wypieki. Nie zabraknie pysznych domowych pasztetów, smarowideł i przetworów, żurku pszczyńskiego. Jutro jarmark będzie czynny od godziny 12 do godziny 18. To był serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Mateusz Warianka. Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej i naszej rodzimej ekstraklasy. Legia Warszawa pokonała 3-1 Raków Częstochowa w meczu na szczycie. Wojskowi dzięki zwycięstwu tracą już tylko 6 punktów do podopiecznych Marka Babszuna i wciąż mają realne szanse na Mistrzostwo Polski. Dla Legii trafiali Tomasz Pekhardt, a Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek. Dla Rakowa Bartosz Nowak. Wcześniej Korona Kielce pokonała 1-0 Miedź Legnica. Na swój zespół chwalił po ostatnim gwizdku trener Scyzoryków Kamil Kuzera. Był to mega ciężki mecz gatunkowo, jeśli chodzi o głowę, przede wszystkim dla nas i to dzisiaj było widać w naszych poczynaniach. Gramy o utrzymanie i jeżeli nie jesteś w stanie kreować, to dzisiaj po prostu pięknie broniliśmy i było widać w tym zespole dzisiaj dużo poświęcenia i po prostu chęć wygrania meczu za wszelką cenę i jeżeli nie możesz kreować, to musisz bardzo dobrze bronić przeciwko naprawdę bardzo dobremu zespołowi, bo dzisiaj Miedź pokazała, że potrafi grać bardzo dobrze w piłkę. Trwa trzecie i ostatnie dzisiejsze spotkanie. Lechia Gdańsk do przerwy bezbramkowo remisuje ze Śląskiem Wrocław. Tymczasem w angielskiej Premier League Manchester City pokonał Liverpool w hicie kolejki 4-1. The Reds pierwsi wyszli na prowadzenie, ale później trafiali już tylko piłkarze The Citizens. Kolejne zwycięstwo odniósł też liderujący Arsenal, który tym razem pokonał również 4-1 Leeds United. W Der Klassikerze Bayern Monachium okazał się lepszy od Borussii Dortmund. Bawarczycy wygrali 4-2. Trwa mecz w hiszpańskiej La Liga z udziałem Roberta Lewandowskiego. Jego Barcelona gra na wyjeździe z Elche. Po 6 minutach bezbramkowy remis. Teraz tenis. Magdalinet jednak nie zagra w finale debla turnieju WTA w Miami. Polka i Amerykanka Bernarda Pera przegrały w półfinale z Kanadyjką Leylą Fernandez i Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 12-14. W finale już wcześniej znalazły się Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula. Znamy już też skład finału Pucharu Polski i siatkarek. Zagra w nim Chemik Police i ŁKS Commerzcon. Łodzianki pokonały 3-2 dewelopery z Rzeszów, a wcześniej Chemiczanki ograły 3-1 Grot Budowlane Łódź. Pierwszy krok już mamy za sobą, teraz drugi. Na pewno będzie to cięższy krok do zrobienia, ale wierzymy w to i przede wszystkim chcemy bardzo to zrobić. Na pewno zagrywka i odrzucenie od siatki zespołu z Budowlanych spowodowało to, że gra w bloku była dla nas zdecydowanie łatwiejsza. No i potem już tam czy Agnieszka, czy Jowana, czy Iga mogły sobie tam przeczytać i dołączyć do tego bloku, co też i skutkowało potem punktowymi blokami. Podsumowała zawodniczka Chemika Martyna Łukasik. Turniej finałowy odbywa się w Nysie. Decydujące starcie jutro o 14.45. I kończymy jeszcze skokami narciarskimi, bo za Polakami udany dzień w Planicy podczas konkursu indywidualnego na Mamucie. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła. Dobrze spisała się też nasza drużyna, która w składzie Aleksander Zniszczał, Paweł Wąsek, Kamil Stoch i wspomniany Żyła zajęła czwarte miejsce. Wygrali Austriacy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę do Polski znad bieguna napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Oznacza to kilkudniowy powrót pogody bardziej zimowej niż wiosennej. Niemal w całym kraju sporo chmur, będzie też przelotnie padać. Na północy i w centrum spodziewane są także opady śniegu. Termometry pokażą to 2 stopni na Suwalszczyźnie do maksymalnie 11 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Ekspert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 9 minut po 21:00.

No i to była sobotnia depesza muzyczna w trójkowym departamencie rytmu. A Shirley Manson zaśpiewa teraz Stupid Girl. No i to będzie niezły sztos, co spuentuje po chwili Grzegorz Chyży piosenką Nomen Omen Sztos w Trójce. Stupid girl.

Stanach i Vito Bambino trochę przyspieszyli w utworze Mustang, no trochę jak jazda Mustangiem. No i w takim tempie też będzie się trzymał Billy Idol. Rebel Yell zabrzmi w trójkowym departamencie rytmu, a potem niech będzie. China Girl, David Bowie. Come on. Pojawiło się kilka duetów w trzeciej godzinie trójkowego Departamentu Rytmu. Zmieści się jeszcze jeden. Olivia Newton-John i John Travolta. You're the one that I want. You better shape up, 'cause I need a man.